Bismillahirrahmanirrahim. Kono yo hediti be o radio men al muntada salafi hiden fu do dars arano e kitabu siyam ittadun enderne do deftere imdatul ahkam li sheikh abdul ghani al maqdisi rahimahullahu ta'ala. Wondude musibbe men maketebe Abu Fatima talo hafidhahullahu ta'ala falyatafaddal mashkuran wa ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن نبينا وإمامنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمدًا عبد الله ورسوله بلغ رسالة ربه وأدى أمانة خالقه ونصح لأمته وجاهد في ربه تبارك وتعالى حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تمسك بسنته واهتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم المعاد. وبعد، أيها الحفل الكريم، الجمع المبارك، أحييكم بتحية الإسلام قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وها نحن الآن في هذه الساعة المباركة الميمونة قبيل شهر رمضان المبارك، نشرع في مدارسة فيما بيننا ما يتعلق بجزء من أجزاء هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام للعلامة الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي المقدسي رحمه الله رحمة واسعة. والجزء المراد هو كتاب الصيام. نسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لنا الأمر ويسهله علينا، وأن يرزقنا الإخلاص والتوفيق والسداد، ويجعل هذا العمل الجميل الحسن الخالص في ميزان حسنات المؤلف يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Arebao injarnu de Allah subhanahu wa ta'ala sedo de wonde rewetedo e goga ala handudo e dewangal fuddi e maggal siwana kanko Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu la sharika la, sedo de wonde nelado o Muhammadun alayhi afdalus salati wa azka taslim, ko be jiya be Allah subhanahu wa ta'ala ko ɓe nelaaɓe makko kanko Allahu azza wa jal. ɓaawo ɗum ɗo en terki Allah subhanahu wa ta'ala, yo Allah on ɓeydu mantore makko nden e kisal makko ngal e moƴƴereeji makko ɗin e barkeeji makko ɗin e dow maɓɓe kamɓe nelaaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam e denndaniingal sahaabaaɓe maɓɓe ɓen e kala gomɗinɗo jiyaaɗo yimɓe nder suudu maɓɓe e kala neɗɗo ñentinɗo ooɗo sunna maɓɓe ila qiyaami saa'a. Aray si ɗum noon feƴƴi wano yesiɓɓe tedduɓe, mi salminii on ngooɗo salminaango ngo nanɗon woni salminaango ooɗo neɗɗo gomɗinɗo wonande siɗɗo makko gomɗinɗo on. أري إن شاء الله تعالى بعونه جل وعلا وتوفيقه وتيسيره هنا فقد جنب نرغ الحق لاجمال كتقل لو رسوم يتدل فترقو جبلقو جيانغ الأجبه ndeeɗo deftere ɓe tawata ko deftere teddunde, deftere mawnunde, deftere ɗe tawata ko nde tuuginortende moƴƴa moƴƴa moƴƴa ka faamugol sunna nelaaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama fima yata'allaqu bil ibadat. Ɗum woni umdatul ahkami min kalami khayril anami, nde wallifani en ɗum ɓeeɗo karmokoɓe mawɓe, ɓeeɗo cernoɓe tedduɓe, woni al-allamatu al-hafiz Abdul Ghani ibnu Abdul Wahid ibni Aliyin al-Miqdisi rahimahullahu azza wa jal. Aray noon ngalɗon geɓal woni ndenɗon feccere nde tawata ko nde janndindirten hakkundaaji meɗen, ko ɗum woni kitabu siyami on, bi maana geɓal ngal tawata ko ngal ɓe hertini ngal e nder deftere maɓɓe nden fi ɓangingol ɗiɗo masalaji yowodirɗi e kaaɗo korka. Har hiɗen anndi wonde enen kaaɗo diina meɗen woni diinul islami, ko diinu ilmin naafi'in wa amalin salihin, ko diina ka tawata ko diina gandal nafaygal, woni gandal sellungal ɗettangal ka deftere Allahu subhanahu wa ta'ala e ka sunna nelaaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama no ardiɓe moƴƴuɓe ɓen ɓe faamiri noon. Kañum ma e golle ɗe tawata ko golle moƴƴe, woni ɗe tawata ko golliraaɗe gandal, golliraaɗe dalil, golliraaɗe no nelaaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ɓe janniri noon no ɓe golliri noon. Diina meɗen kan ko ni woni ko ka anndira. Ko ɗum waɗi si tawi Allahu tabaraka wa ta'ala waɗɗini e dow gooto kala e meɗen anndugol ɗiɗo piiji ɗi tawata ko piiji toɗɗiɗimo ɗin, ɗi tawata ko fariddaaji toɗɗiɗimo ɗin, anndugol ɗin ɗon annda no ɗi warrete, kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o farli ɗum ɗon e hoore meɗen. Ɗum waɗi si joomi meɗen tabaraka wa ta'ala o wii fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, o wii lande yimɓe ɓe tawata ko annduɓe ɓen si tawi hawri onon on annda. Mi maana ko yowndiri e fiyaake diina moɗon kan wata on immotun wowlon, wata on darotun waɗon, wata on hawtotun fiɓon, bal ete taw anndon ko honɗum woni ko duwaɗon wowlude, ko honɗum woni ko duwaɗon e gollude, ko honɗum woni ko duwaɗon e fiɓude, si wowlon, si gollon, si fiɓo. Ɗum nelaaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maakaniige oɗo hadis mo tawata ko hadis mo Imamu Tabarani ɓe filli kambe nelaaɗo on sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, ɓe maaki wonde ɗaɓɓugol gandal sharia islamu ngal ko faribba mo tawata ko faribba e dow kala neɗɗo julɗo jebbilaniiɗo Allah subhanahu wa ta'ala. karmotoɓe ɓen ɓe feccani en onɗon faribba, ɓe maaki ko fardu aynin wa fardu kifaya, ɓe maaki ko gandal ngal tawata ngal ɗon ɗaɓɓugol ngal ko faribba toɗɗiiɗo e dow gooto kala, mana muɗum kanko neɗɗo on si tawi hawri o ɗaɓɓaali ngal ɗon gandal, kanko neɗɗo on o welsindike ɗum ɗon o heɓay bakkatu. kadhalika o handay kanko neɗɗo on e lette ka Allahu tabaraka wa ta'ala, wannoto ko Allah subhanahu wa ta'ala farli e dow makko woni ko o yeeɓi. ngam ko ɓemɓe maaki wonde ngal ɗon non gandal no jiya e maggal ilmu usuli ddin, andugol daƴƴe diina kan, daƴƴe ɗe tawata ɗen diina kan koye hoore ɗen ɗon daƴƴe woni ko mahi, ɗum woni ilmu attawhidi wal aqida, andugol ko honno wutindinirta Allah subhanahu wa ta'ala, e andugol ko honɗum woni ko neɗɗo on duwa e fiɓude kon fiyo ɓernde makko nden nde hisu. ko waɗi neɗɗo on o daɗi yawmal qiyama o si tawi o ari nden ñanden tawi ɓernde makko nden ko ɓernde hisu nde. Allahu tabaraka wa ta'ala o wi ko ñallal ngal tawata la yanfa'u malun wala banun illa man ata llaha biqalbin salimin, siwana on arɗo o tawi Allah subhanahu wa ta'ala tawi ɓernde makko nden ko ɓernde hisunde. mana muɗum tawa ko ɓernde nde tawata ko hisunde kala manin ko wiyete finde bonde, finde oñiinde, ko ɓernde nde tawa woni e mayre kon ko finde sellunde nden ɗettande nden ka qur'ana e ka sunna no salafu ɓe andirano. mo jeeya e kañum ngal gandal ngal tawata ɗaɓɓugol ngal ko fardu aynin ala kulli muslim, ko wiyete kon ilmu attahara e ko wiyete kon ilmu al'ibadat. enen noon koko wondege muɗum ɗo woni kitabu siyam, ɗum ɗo ko juz'un min ajza'i ilmi al'ibadat, mimana ko geɗum jiyakon e geɗe gandal ngal tawata ko andugol ko honno neɗɗo on rewirta Allah subhanahu wa ta'ala. idan andugol kanko neɗɗanke on almasa'il wal ahkam almuta'alliqa bisiyami ay bi sawmi ramadan, ɗum ɗon ko fardu aynin alayhi, ko faribba mo tawata ko toɗɗiɗo e dow makko kanko neɗɗanke on. wana simo faala o andino ɗum, wana simo faala o acca ɗon hara o andinaki ɗum. fi kala heɗen andi wonde yimɓe ɗuɗuɓe no woodi ɓe tawata ɓe hoori sumayeji ɗi tawata ko sumayeji ɗuɗuɗi, ɓe hoori korkaji ɗi tawata ko korkaji heewɗi, woɓɓe heɓi sumayeje sappo e ko fawi hooraade, woɓɓe heɓi sumayeje noogay e ko fawi hooraade, woɓɓe heɓi sumayeje cappanɗe hara ko hooraade. kono si a yiltintiniiɓe e ɗiɗo masalaji ɗi tawata ko yowndirɗi e ñaawooje kaaɗo korka sumaye, a taway ko yimɓe ɓe tawata ko ɓe majjaaɓe ɗum ɗon hakkirde majje ba. hamɓe ɓe anndi to sumaye ko ya waaliɗo e anndi e on wonde ko a hoorowo janngo, si weeti bimmi ka fajiri on feeri ɗon, wana ya ñaamu hay e huunde, wana ya yaru hay e huunde, wana ya renndindu e sonnaajo, wona ɗon haa kiikiiɗe si tawi naange ngen muti on zaati taƴa ñaamaaka ni e nder jemma o, si tawi saayi naafe ɗen hewtii kadi yaha naafa, kamɓe ɓe anndi ko ɗum ɗo woni sumaye. amma ko honɗum woni ko wiyete ko surutu wujuubi siyami, sartiji waɗɗagol korka kan ɓe annda, ko honɗum woni arkanu siyami, tugaale woni faribbaaji korka kan ɓe annda, ko honɗum woni mustahabbat, ɗum woni sunanu siyam, yiɗaaɗi ɗin ka korka si a landi keɓetaa ɓe annda, ko honɗum woni makruhat assiyam, piiji ɗi tawata ko añaaɗi ɗin ka korka tawa ɓe anndaa. كذلك سيالاندي كبه مبقلاتو الصيام بني دي كوركا كان كدي توا بأنجانو بفامارو ونو توا هي بهورو ننو كو خطأ ولوالي ينبه هيو بهوري حابي غينا هورو دي تابي ألا إكوركا مأبه كان سيوانا ويته كنون كاكن يوم ما إهيجي e angal nangi tiru yede yow mal qiyamati be horal kun amma baraji di tawata ko hebotodi e korka gan tawadi dum baraji be boytadi yow mal qiyamati fi la sendetti misal nelano alayhi salatu wassalam be maki man lam yada qawla az-zuri wal amala bihi wal jahla fa laysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sharabahu kam benelado on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama bimaki wonde kalamanin ne do motawata o go tawi kanko ne danke o accali wawlugol azur wo bewi azur ko alkadhib ko fenani sheikh usaymin bimaki azur ko kullu qawlin haramin kalamanin kongol gol tawata ko harmugol foti ko fenande foti ko nyore foti ko waddindergol foti ko aybin wonne do mo tawata o fodda e ayibe ko nande sifadi don ko ngodidi tata ko harmudo kala neddo horugo tay o accali dum be maki wal amala bihi e gollite gol bizur yarbe be wonde azur ko al kadhib be maki ay al amala bil kadhib gollite gol fenade difayim be dum dumbe be tawata ko gollaybe ka be gollata don nokkeli di be liggoto e munum tawanyal langal foko penale be joki matalan si tawi hauri ko ouvrier be tawa o fenangol mo be woni golle do ne on wallina penale de andanda hore maada kambe tigi hibe felliti hatterde felliti gol wonde ko fenande be woni walla wobbe tawa ko be wujju si tay ko mason be wujja simango manum be wujja piji go e piji di tata ko gollitirte di tonni walla si tawi ko yeyebe tawa ko wondugol be wonda e hore ko be yeyata gon taw hebi andi pellet wona be gongube e ko be woni wondude gon ma be wona ta ko gongudi penale nyallangal futange mi wugo si tawi ko jak taxi man be kadi chauffeur be tawa al hali on gono si ko golle be e biro kadi tawa al hali on gono ay wal amala bizur ay al amala bil kadhib sheikh usaymin be maki wonde ko kullu amalin haram ko kala manin gollal ngal tawata ko harmungal ko dum woni ko faanga kala gollal harmungal ko dum woni ko faanga e wal jahla kanyuma e majjere bimaana al jahl ko gollitir gol kala manin huunde ne tawata ko amrun yubadul islam huunde ne tawata hinde lundi kaado diina islam taw ko ko andira dum beedo yimbe be tawata ko ahlul jahala yimbe majjere sifandarugol pc en sifandarugol serie di en sifasugol carte en sifako nandi tata e sifarin non piedi nelano alayhi salatu wassalamu bima ki fa laysa lillahi haja allah subhanahu wa ta'ala kanku kadi ala haju fi an yadaa ta'amahu wa sharaba fi on don neddo e der yallangal fugila fajiri feri ha nange muti o wallini o acciti nyamete makko on kadhalika njaram makko da fi o nyamali o yarali yeru on do waktu fu Allahu tabaaraka wa ta'ala haajaka imam ash-shafi'i alayhi rahmatullahi bi maaji wonde hadithu o tindina wonde ne danke on korka makko kanka boni bi maaki hadithu o tindini ko wonde baraji korka makko kan boni manamu dum so aro yawm al-qiyama Allahu nangi tirtamo fi innugol horano galdo nyalla wono so aro yawm al-qiyamati de horu be benno yobe kanko hebo itanjo dinde nyande andi goddo no golla gollal wadina gal edo makko gollangal no gollere gal non gal rutira e hore makko zimma o bimaana tawajoni on nangi tiro itake bi yawm al-qiyama misal neddo yawdo julugol juma o yeyi o jodi al-imamu yakhthub imam on no wadde khutba onati e wawlugol nanelado alayhi salatu wassalamu bima kirino wonde kala manin neddo mo tawata o darike o wawli tawi imam on no wadde khutba juma kanko neddanke on haray o ala juma لكن من قال لأخيه يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فلا جمعة له بما كي كلا نقل ننين تبي إمام نود خطبة ويقول نقول دي كدر جولر دي تون ولا كياسي جولر دي هي بجولي نوم هي بجنتا دي خطبة تلي كان قوي لاول مو إقول ونو وإن نوم أنصت دي إمام نود دي خطبة دي yimbe bembe wawa jentade khutba imamu eladu alayhi salatu wassalam bima ki fala jumu'ata lah wa ala juma bilawu bima ki ma'na wa ala juma ko filli to ita ko julde makko den ko no baraji ko tawata ko ko juldo juma hendo to ko kan ko dindo baraji laawi ki mo hebata ilan o golli gollangal zimma on bortike e hore makko gollangal o gollangal kali fi yo mo'ere de tawata ko wonde ton de yo hebo yum non kadi yo man qiyam idan neddo on sino gollude ko beo ardina dido piji didi ka hakkelle makko to go himo gollirde gollangal imtisalan li amri llahi jalla wa ala wa li amri rasulih sallallahu alayhi wa sallam jogi tabal yamirore allah e yamirore nilanu alayhi salatu wassalam dun woni li yarfa'a dhimmata anhu fi yubantu dhimmongi horema thaniyan tawako woni e gollirde kadi ko li yahsul lahu الثواب وفي يقسم مكدي لا تنو براجي دي تواتكو براجي مؤيريجي دي تواتكو وينتيري إلا نرأي لنن كبونة دي توات جماع النهاني كبي أندي ندن دائما في إفهام ولنتنا كون ستوي حولي أو ناتي إرهب الله سبحانه وتعالى توي ونا قند الأجوغتي واندا كان كنتنا كون كون نوري ورطا الله وانا ينتنا متواتكو نيمبو neddo mo tawata ko nyambo wonon ko neddo mo andanda hore ma go on ko wemo dimmitel mudum gel ko o neddo mo tawata o bonnay e nokkeli dio sikki wonde himo hatti e mo inne wadi si umar ibn abd alaziz bi maki rahimahullah bi maki man abada allah bi ghairi ilmin kana ma yufsidu akthar mimma yuslihu bi maki kala neddo rewirdo allah subhanahu wa ta'ala tawi gandal ala on daray tuwoni no yimbe be woni e warrude non ko warra non be maki ondo ko bonnata kon ka der diina buray mawnude e di ko mo inda kon ka der diina ko bonnata kon buray mawnude e di ko mo inda eran ko be on tigi anda wonde al ilmu huwa al imamu wal amalu huwa tabi'uhu wana muad ibn jabal be maki narbi allah an be maki wonde al ilmu huwa imamu al-amali wal 'amalu huwa tabi'uhu bima ki gandangal ko kangal woni almami golle den ko kanyo woni ko jokkitata e gandangal kambe muallifu kambe maki alayhi rahmatullah woni al-imam al-hafiz abdul ghani al-miqdisi rahimahullah bima ki kitabu as-siyam ono kitabu siyam e no be warri non kambe sheikh on rahimahullah ka tartib deftere mabbe nen ko dum do woni adam tawata ko anda don engal fuqaha bi maana ko anda kon ka bedo be tawata ko al fuqaha woni karmo ko be fiqube wala sheikh muhammad ibn salih al uthaymeen be makiri non ka sharh al mumti' mabbe e mujallad aram be maki wonde al fuqaha'u indahum 'ada be do kermo ko be fiqhu be mari 'ada ka wadugol tartib defte mabbe ne defte fiqude be maana si be ari be wadai kitabat be wada tahta al kitabat abwab be wada tahta al abwab فصول بمعنى للتيسير والتسهيل لطالب العلم بأرى بودا كتابات سنغلي كتابات بودا أبواب سنغلي أبواب بودا فصول مثلا بودا كتاب الطهارة بودا كتاب الصلاة بودا كتاب الزكاة بودا كتاب الحج بودا كتاب الصيام بودا كتاب albuyo wahalu majarra kambe karmo ko be fiqhu men be warreni jonnon tahta hadhihi alkitabat sengoli kanyon in kitabati jidon be wada abwa masalan sendeti kitabu tahara be wada sengoli tun abwa be wada babu almiya be wada babu e alwudu be wada babu attayammu be wada babu alghusl enno ku abwa tahta alkitab yonna be wada kadi tahta e alabwabi fusul sengoli kanyo dambude den kadi be wada fusuluji misal mudun sitawi endetti wana kitabu at-tahara endetti bab al-wudu be wada fasl shurut al-wudu be wada fasl arkan al-wudu be wada fasl wajibat al-wudu be wada fasl makruhat al-wudu be wada fasl nawaqid al-wudu kuni kambe al-fuqaha be wadirta defte mabbenen kanilirgol e ka hoynangol odo mo tawata ko talibul ilmi on fi o waw famude ko yawi o wawa manditade hunjagongol kadi newo yono si innama kitab ma'na alkitab karam ko bembe maki ko aljami' alkitabu ay aljami' idan sitawi innama kitabu as-siyam ma'na munu ko jami'u masaili as-siyam kitab as-siyam ma'na mudun ku jami'u masaili wa ahkami as-siyam ay ko tawata ko kumubi diri mas'alaji kanyumma e nyawo je korkaka yono si innama as-siyam yani si tawi innama as-siyam walla as-sawm wa masdaru sama yasumu sawman wa siyaman ay idha amsaka kunundo wani ma'na mudun wal lughatan as-siyam lughatan wa al imsak wa yata kun as-siyam hurul ka hal arab wa fada wa al imsak wa jugita gol hore mudun e gayi hunde wana Allah tabaaraka wa ta'ala ujanturinu كوبانغيناني اندوم في يوم ما ده مريم عليه السلام الله جل وعلا يامر به وفى اما ترين من البشر احدا فقولي اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا الله عز وجل وفي مريم عليه السلام وفي ستوي هوي ايي افوتي اغوتو كات اباندينك وتوغي محالا olandike ma fiodo gedal jomada ko honno fiyake makko wonir a andiraka modi hida tindira dewal e moddere si tawi o tuggi ma hala o fewtini ma kongol wi ummo honnum inni nazartu lirrahmani sawman mimmi fodi allahu huwa yumedejo o wonande tagore ne fuga dunado ko wiyete ko sawman ay sawman ulama ut tafsir be maki imsakan anil kalami jogi tagol hore an e kala ko innete hala jogi tagol hore an e kala ko innete hala hande on mi wolata ko nolle beger paske yimbe ben babe haynike yuma mede maryam wa allah tabaarak wa ta'ala wirino o wi wonde fa atat bihi qaumaha tahmilu qalu ya maryam laqad jitti shay'an fariya ya ukhta haruna ma kana abuki imra'a saw'in وما كانت امك بغيه الله تبارك وتعالى وي فاشارت اليه اي باب اي بني يمه مريم عليه السلام بيدي كو اي مريم كو بلت اديدو هوند ده تواتا كو هوند هاوني ده بوني مو تواتا كو بوني تيرودو كو ايو اخت هارون بندرا هارون كما قال بن بماكي المراد بهارون هنا اودو هارون كنيدو متواتا كانكو كديكو او ونودو كجولردي كمسجد الاقصى متواتا او ونودو دون تيدو نودو رب الله سبحانه وتعالى yoni madam ayuma mede maryama kambe hibe nyibi ka julirde ton e rewgol Allah odo kadi ko neddo mo tawata ko tiidudo wonno wurgol ka julirde to rewgol Allah golle mabbe den no nandi be nodditirimo bandirawo on do be wi ya ukhta harun ko ayyo bandirawo harun be wi ma kana abuki mara asawi babe mada imran ko neddo mo tawata ko jiyanodo e yimbe burbe mojjude e bani isra'il wana neddo gondo wono wama kanat ummuki baghiya wana non kadi biro mada woni hannatu bint faqut on kadi o latanoki ko o sonnajo wadayno e zina menen no jibi men ko honto ittuda o bononda mo arduda e mudum to men andira ma modi babe mana bondo wonno biro mana wadayno do zina wonno dum non ngaldini be andi kongo ngol no musi wanno be tukkube be tukki teddungal mabbe ngal be tukki kadi labal mabbe ngal kambe yumma meden maryama alayhi assalam kono madama Allahu azza wa jalla no yamiri be yamirore be jogiti yamirore Allah subhanahu wa ta'ala ne be wulata kisan fa asharat ilayhi be safi bobo mabbe woni annabi Isa alayhi salatu wassalam kambe bani israila yan gobbe be wi ene maryam ko honno menen me wawata yewti dirde e o bobo penudo kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiya ko honno menen me wawata yewti dirde e o do bobo mo tawata ko wondo e gofu ko o bobo dusko honno me wawirta Allah tabaaraka wa ta'ala o acciti dengal annabi Isa ngal alayhi salatu wassalam on saati be maaki ko be maaki ko idan si inna ma as-siyam ka hal arab wala as-sawm ma'na mudun ko al-insaf ko jogita gol hore mun e goddum amma istilahan ka andina de karam ko be ben ka hedde sharia si inna ma as-sawm be maaki ko dum woni al-insaf bi niyyati ta'abbudi عن الاكل والشرب والجماع وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس بما تقولوا يته الصيام اصطلاحا بمعنى منكم جوجيتا غول هوري مو ووندودي اني يرغول الله تبارك وتعالى اسكلا بده بالنيه نلاده صلى الله عليه وسلم بما كان انما الاعمال بالنيات وان ما لكل امرئ ما نوى بمعنى قول لجدي كو اني جدي يارك قال سي كرم كو بن بماكي وانا شيخ عبد الله علي بسامي رحمه الله بماكي النيه هي التي تفرق بين العباده والعاده بماكي اني اون كو كان كو سند نيرتا حقو دي دوي اي عاده دي تاوتا كو ناندو دي بمعنى دوال سي وني هيغال ناندي اي عاده anniye on no jiya e ko sendindirta holla wonde dum do ko dewal ngal ni neddo on woni wadde holla wonde dum da ko aada on woni ko neddo on woni wadde parce neddo no way wonde gila bimbi hakiki de raw nyaama no wonde hebali ko nyaama no wonde taw himu muni haray mo tikki sabanede ma dum ko salo nyaamu de fiw kono karon ko bembe maaki ko al insafu bi niyyati ta'ab tawa ko wondude e anniye rewirgol Allah subhanahu wa ta'ala konko kanko neddan ke woni jogitaade hore makko e mo jogito hore makko anil akli e nyamu gongol washurbi e yaru gongol wal jima'i e rendi dugol e sonnaajo on wa an sa'iril mufattirat e dendaniigal e tawata ko tajeedi bonnaydi korka neddan ke on dun kadi ko min طلوع الفجر الصادق وني الفجر الثاني جلكا فينيو غول اوندو فجري اوتوماتاكو فجري غونغدو وني فجري ايمو اون الى غروب الشمس هاكا متل ناغي كودون دو ويته الصيام ولا الصوم اصطلاحا كودون دو ني تعريف جوني نون سيتاري هاولي وولاما في الصوم وعلى قسمين ko sawmun wajibun wa sawmun mustahab ko korka ka tawata ko waddi ka horugol e korka ka tawata kandon ko yidaka horugol wana waddiga. Korkaji di tawata din ko waddidi horugol din alwajibat minasiyami, yani korkaji di tawata ko waddidi din horugol aramu majji fok awwalan ko sawmu ramadan, horugol lewru sumayen. Kadhalika nojia e majji kandi korkaji di tawata din ko waddidi horugol sawmul kaffarat, horugol kaffaraji din neddo mo tawata o wadi ko waddinta mo kaffara. Misal mudum, man qatala mu'minan khata'an, neddo wardo gombindo tawi koye hoore faljere o wariri mo, andi himo mari lebbi didi di o horata kaffaratan din don fi Allah subhanahu wa ta'ala hefa mo ko woni kon hakkunde makko kanko e Allah azza wa jalla, ɗum non ko woni kon hakkunde makko kanko e Allah wana ko woni kon hakkunde makko e sibbe oɗo neɗɗo mo wari. Ko waɗa noon neɗɗanke si tawi hawri o wondi wondore ha gasi, o yani e wondore makko nden no jiya e kaffaraji ɗi tawata ko kaffaraji ɗi o fawa ɗin kanko neɗɗo on horugol, no jiya e muɗum horugol. Wa nafsu shay, neɗɗo si tawi hawri o waɗi sonnajo makko ko wiyete kon azzihara, bimana o nandindini sonnajo makko on e biro makko, on non kadi e hoore muɗum no jiya e kaffaraji ɗi o fawa ɗin horugol. No jiya e korkaji ɗi tawata ko waɗɗiɗi ɗin horugol e sawmu annazar, bimana korka fodore. Si tawi neɗɗanke on o fodi Allahu tabaraka wa ta'ala wondema, si Allahu waɗanimo huunde kaari walla si Allahu dandimo huunde kaari, o horanay Allahu on ñallal ma o horanay mo yiru balɗe hasaba nangal, haray ɗum ɗon waɗɗike mo kanko neɗɗanke on horugol ɗum ɗon. Ani ɗiɗo ko korkaji ɗi tawata ko waɗɗiɗi horugol. Amma ko tawata konko almustahabbat minasiyam, yani korkaji ɗi tawata ɗin ko korkaji yiɗaɗi horugol ɗin, ɗon eɗen andi hiji ɗuuɗi moƴa, no jeeya e muɗum sawmu yawmi ashura, no jeeya e muɗum yawmul ithnain, yawmul khamis, ayyamul bayd, eko wona e ɗiɗo korkaji ɗi tawata ko shar'inaɗi. Jonno kaɗo korka sumaye Allahu tabaraka wa ta'ala no o waɗɗiniri ka noon karmokoɓɓe ɓe maki wonde korka kande taw aslan no ka waɗɗinira noon Allahu jalla wa ala ko marahiluji o yaari. Wana Sheikh Abdullahi Ali Bassam ka tawbihul ahkam maɓɓe Sharhu Bulughil Maram ɓe maki ko marhalaji tati Allahu tabaraka wa ta'ala o waɗi ka waɗɗingol korka. Ɓe maki marhala arano on tawina sumaye o waɗɗinno horugol, ka arande lawol ko o waɗɗinno horugol ko yawmu ashura, bimana ñande sappo jombende, ka arande lawol hari horugol ngal ɗon ñallal o fariba. Wari hadis mo tawata ko hadis yumma meɗe Aishata radiallahu anha wondo ka sahihayni ɓe maki kanat quraishun tasumu ashura'a fil jahiliya wa kana an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallama yasumuhu wa ya'muru siyama falamma hajara ila al-madinati wa furida ramadanu qala man sha'a samahu wa man sha'a tarakahu. Ɓe maki kamɓe yumma mene Aishata radiallahu anha wonde ma nelaɗo meɗen on sallallahu alayhi wa sallama hiɓe andirano horugol yawmu ashura fewdo ɓe wonno makka. E hiɓe maki wonde ɓeɗo quraish hiɓe andirano horugol ashura fil jahiliya, fewdo ɓe wonno ka jahiliya qabla al'islam, quraish horano yawmu ashura. Nelaɗo alayhi salatu wassalam baɓe nelama kamɓe ɓe horeno yawmu ashura hina kana makka, fewdo ɓe wonno makka. Wa amara bi siyami, ɓe yamiri kadi wondiɓɓe maɓɓe ɓen gomɗinɓe ɓen horugol yawmu ashura, ɗum ko fewdo ɓe wonno makka. Ɓe maki falamma hajara, nde ɓe firuno noon ilal madinati ɓe seni madina, ɓaɓe feri ɓe seni madina kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam yuma mede Aisha be maki wa furiba ramadan farla huru gol lewru sumayelum kambe lelano alayhi salatu wassalam be maka ni sahaba ben wonde man sha'a samahu ay ashura kalafa la do joni no wawi horu de ashura wa man sha'a kalafa la do kadi tarakahu no wawi accude don bi maana ka bangin gol wonde gila joni horugol ashura wala farifa amma ko attigum no ari horugol yawmu ashura ari ko farifa mo allah tabaaraku wa ta'ala farun marhala dimmu ko marhala yamir gol woni farlu gol horugol lewru sumayen allah tabaaraku wa ta'ala o wi ya ayyuha alladhina amanu كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات وبيكمكم الله تبارك وتعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلم اي دو افرليكم الله سبحانه وتعالى هو قول لو رسومين كنكو على التخير كوي هوري سو اندين غول نيدانكو او غوتي لي بيجيري او اما او هورا لورو دو كانكو نيدانكو ولا سي مفالا نيلاندي كلا او سوتورا نيامين غول مسكين الله بي وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين او بي نو وادي نون بمبي تاواتا يعني بمبي تاواتا كو واو بي هورو دي لورو دو kono tawi hawri hibe subi angal hooru gongol sibe faala lontinde goddum harayno farliibe sottorgol nyammingol miskino nyallal kala nyallal be nyammina miskino on yeru feccere sa'ure be wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun tu'amu miskin sayde ko hollata wonde kanko allah subhanahu wa ta'ala ko takhir wadi katsakitore aya Allahu azza wa jalla wi wa anta sumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. O wi kono non hakune horo gongol e sokka gongol ko horo gongol ko de horoton ko dum don buri on moyande ko dum don buri marde baraji ko dum don woni ko buri mawude ka Allah tabaaraku wa ta'ala si tawi hidon an. Idan ay do ko farli gam subhanahu wa ta'ala kono tay ko ala takhir. O do woni marhala motata ko dimmo. Yeso dun kanko Allahu tabaaraku wa ta'ala o ittika di ondo marhala di mo o natti non hande kadi farlu gongol farlande de tawata nay hore lawol subagol Allahu subhanahu wa ta'ala o wi shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda kanko Allahu tabaaraku wa ta'ala o wi faman shahida minkum ash-shahra falyasum o wi kala e modo murdo o sedi o tawa ha lewru ndu naati yo horo tay hande kadi fariba on o iwi wonu gol ko sida fala hora sida fala sottora bal joni woni fariba mo tawata ko farli do e hore maada yaho idan be maki wonde ko di do marhalaaji tati woni ko Allahu tabaaraku wa ta'ala o farli ni ka do ko ari don jenti o radio men al muntada salafi monofala hendagol mojobere dido hitoji yo hotu kashen telegram muntada salafi yo allah on nafir en fajazakumullahu khaira